Maar goed, lieve luisteraar, ja, dus dit was het voor vandaag. Want iedereen is verder weg en zo, dus het is wel een beetje klaar. En wat nog meer? Ja, morgen is er weer een uitzending, geloof ik. Ik weet niet meer precies wat het nou was. En ik weet ook niet hoe laat het begint, dus dat weet je toch nooit van tevoren. Dus ik kan eigenlijk alleen maar één advies geven.